440 220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Annały migały. Czas zacząć. Jako mandle prażene, dzieckie dlanie wstażene, złote oczy kamien wroci, tam je widzi zasnienę. Jako mandle prażene, wieczną niechą ważne, nie twój pogląd, tak nie ogląd, nie chcę to zaważnie, ne. Prosi więcej rozredni, nie jestem prvni, poslední, kto cię żada, mi mnie rada, szepta słówka naivní. Moi mili, jest sprawa. Tak pomyślałem sobie. Utwór już znacie. Anna Łowicze chyba i Anna Łowiczki utwór znają i Jiego Korna nie raz, nie dwa prezentowałem go na antenie, a prezentować go warto, bo i tekst zaskakujący, i muzyka też jakby znana. A kiedy na godzinę przed rozpoczęciem naszej audycji dowiedziałem się o czymś, o czym milczą nasze media, poświęcające uwagę jakimś ślubom kościelnym, że coś ktoś komuś powiedział, a ten drugi się obraził, no tego typu wiadomości przenikają, są przedstawiane jako główne po prostu wiadomości w serwisach informacyjnych. Tymczasem sąsiad nasz, przywódca sąsiedniego kraju, no można powiedzieć, robiący czas często bardzo nieprzyjemne rzeczy, nie mniej użyteczny. Pan Władimir Łukaszenka, pan Łukaszenka. Otóż po spotkaniu z przedstawicielami rosyjskimi No, zasłabł. Jest mowa o udarze, a tymczasem rosyjskie wojska gromadzą już około 150 tysięcy żołnierzy przy granicy z Białorusią i myślę, że tego typu tematy warto, żeby nasze serwisy informacyjne podawały zamiast innych, że ktoś się przejrzał w lustrze, albo że ktoś się skłamał, ktoś się obraził i tak dalej, i tak dalej, i może jako te mandle prażone też coś się stanie, bo jak rakiety pójdą w ruch, to i mogą się migdały trochę poprazić. Mam nadzieję, że migały nie. No tutaj postawmy pewną po prostu granicę. Ale to nic, to nic, to nic. Kometa na niebie, rok 2020, wiadomo, kometa w czasach napoleońskich była, w czasach napoleońskich wojen. Była też kometa w latach 30. ubiegłego stulecia, no więc teraz znów kometa. Zobaczymy, jak będzie. Tymczasem jeszcze poradujmy się tym naszym starym światem. Odą do radości, ale może nie taką dawną, tylko troszeczkę syntezatorową, przepuszczoną przez elektroniczne układy. Czy poprawia humor? No poprawia. Jeśli coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że nie jest głupie. Humor poprawiony. Ja w ogóle sobie wyobraziłem przy tej kompozycji Wendy Carlos, oczywiście wykorzystanej w filmie Mechaniczna pomarańcza. No nie jest to akurat ta moja ulubiona scena, kiedy Alex idzie do swojej jednostki mieszkaniowej z powrotem po nocy pełnej wrażeń. To jest przy innej scenie akurat Ode to Joy. Niemniej wyobraziłem sobie robotyczną Unię Europejską, bo przecież Oda do radości jest hymnem Unii Europejskiej i że taka bardziej nowoczesna wersja i że już w zasadzie cyborgi przywódców stają na ten hymn, który jest grany, albo na przykład jakieś postacie w stylu Jej Ekscelencji z Sex Misji. Myślę, że to mogłoby być bardzo ciekawy obraz. ciekawy obraz i żart. Mówię, wiadomości, które przedstawiłem przed chwilą, mogą być lekko niepokojące, no ale mamy rok 2020, który zaczął się z przytupem, a potem było jeszcze mocniej. Więc lipiec 2020 roku może również oznaczać pewien zamęt w naszej części Europy. Jak będzie, zobaczymy. Tymczasem kiedyś popełniłem żart. Jakieś 3, 4, 5 audycji temu wyemitowałem jazzową wersję znanego utworu rockowego grupy The Stranglers, Golden Brown, i tak sobie pomyślałem, widząc ten utwór dzisiaj, że no chyba nie da się dwa razy popełnić tego samego żartu, bo będzie on nieśmieszny. W takim razie nieśmieszny żart Dave Brubeck, tym razem nie Take Five, tylko Golden Brown. Ładnie nam pan Dave Brubeck zjazzował ten utwór. No nie Dave Brubeck, i znowu powtórzę ten żart, dlatego że te dwa nagrania oddzieli zbyt duża odległość czasowa. I w przypadku technologii, z którą do tej pory mamy do czynienia, no nie da się tej odległości czasowej po prostu nagiąć. Więc ktoś po prostu nagrał jazzową wersję Golden Brown i włożył to w usta i ręce Dave'a Brubecka właśnie. Ale nagranie przyjemne, nie powiem, też niesie z sobą ducha utworu, bo czasem przecież cover, przeróbka danego utworu, no nie musi brzmieć tak samo jak tenże utwór, ale ma mieć ducha, czyli co to znaczy? Dla mnie znaczy to, żeby wywoływało to podobne emocje co pierwowzór, za pomocą innych środków. I to jest wtedy dobry cover. Taką mam swoją własną definicję, ale mogą państwo mieć inną definicję dobrego coveru. Zapraszam do pisania, oczywiście michal.migala@polskieradio.pl oraz na Facebooku jesteśmy już zainstalowani. Na tymże Facebooku przedstawiłem raport mojej teleportacji z Trójmiasta do Warszawy. Przebiegła ona prawidłowo, wszystkie moje atomy zostały przeniesione przeniesione na stację Warszawa Wschodnia. No, część na pewno zostawiłem w trakcie tej drogi, ale za pomocą sieci PKP przetransferowałem się dosyć szybko, żeby właśnie tę audycję przeprowadzić, którą teraz Państwo słuchają. Annały Migały w programie trzecim Polskiego Radia. A teraz... Utwór nazywa się New Age, ale nie będą to jakieś duchowe uniesienia na temat ery wodnika, nie będą to jakieś dziwne, orientalne instrumenty. Nie, nie, nie, muzyka na wskroś europejska, bo to Blitz. Blitz, nazwa sugerująca jakieś niemieckie korzenie, ale grupa jest z Wielkiej Brytanii i grała dawno temu, w latach 80. Podstawa ulicznego punka, grupa Blitz, paru mężczyzn z New Mills, Derbyshire. Z Anglii, no bo nie ze Szkocji, ani nie z Irlandii Północnej, popełnili kilka utworów, między innymi ten, New Age. I chociaż tekst tutaj jest dosyć taki naiwny, taki w klimacie oj, punka, że my jesteśmy tu przeciwko systemowi, przeciwko policji, że my jesteśmy zjednoczeni, łobuzy zjednoczone. Nie o tekst tutaj chodzi, chodzi o pewne instrumentarium, które grupa Blitz po prostu ma. Jakie to instrumentarium i co przywodzi na myśl? No to po prostu posłuchajmy. Panowie na pewno są dosyć zdenerwowani, dosyć wściekli, śpiewają o dzieciakach, których nic nie obchodzi, mieniąc się takimi mędrcami ulicznymi. Czy nimi są w istocie, czy nimi byli w istocie, no to już nie mnie oceniać. No ale nie chodzi mi o słowa, nie chodzi mi o przekaz tego utworu, ale o instrumentarium, dlatego że ten monotonny bas, to charakterystyczne brzmienie gitary elektrycznej, było już zapowiedzią czegoś takiego jak nowa fala. I te nowofalowe elementy można tam znaleźć. Nowa fala dzisiaj będzie fala zimna i gotyk też będzie. Zimna fala, no gdzie, skąd? No oczywiście ze wschodu. Bardzo dużo jest tam grup zimnofalowych, pysznych po prostu wręcz. Także warto, warto, warto. A tymczasem też jeden z artystów, których bardzo cenię, pan Tomasz Budzyński, oczywiście zespół Armia, ale tym razem solowo, bo solowe albumy również produkował, grał, nie tylko zresztą Budzy i Trupia Czaszka, bo był też taki albumik z poezjami księdza Józefa Baki, kontrreformacyjnymi poezjami XVII-wiecznymi, z tego mniej więcej okresu, bardzo takimi prostymi i wpadającymi w ucho. Można powiedzieć, że ksiądz Baka miał takie punkowe poematy zupełnie, kontrreformacyjne, ale nie ten album, inny album solowy, Luna, pana Tomasza Budzyńskiego, a tam utwór Umieraj. I sami państwo stwierdzą, czy utwór Umieraj jest utworem strasznym, pesymistycznym, czy może nie. Posłuchajmy. Jeszcze nie dziś, jeszcze nie teraz. Jestem już zmęczony, słyszę twój jęk, słyszę twój płacz. Jestem już zmęczony, ja nie mam już sił. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 2, 1, 0. Umieraj, umieraj, umieraj już idź, aby żyć. Nie bój się iść, nie bój się teraz. Mocnyś ty jak kamień, mocnyś ty jak kamień. Poleć jak strzała, biegnij jak gazela. Podnieś swoją głowę i nie bój się ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 2, 1, 0. Szans, nie mamy żadnych szans. Czy to nie piękne, czy to nie jest piękne? Stań obok mnie, nie bój się teraz. Podnieś swoją głowę, będę tam czy ty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 2, 1, 0. Umieraj już idź, aby żyć. Umieraj, umieraj, umieraj już idź, aby żyć. Hey! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 2, 1, 0. Aby żyć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No właśnie, to Umieraj. To Umieraj przypomina mi w wykonaniu Tomka Budzyńskiego, przypomina mi kartę śmierć w tarocie. Jeśli kiedyś mieli państwo okazję, żeby zapytać się o przyszłość kogoś operującego kartami tarota, to karta śmierć niekoniecznie znaczy coś złego. Karta śmierć oznacza, no właśnie, przemianę pewną po prostu, także zmianę, śmierć tego starego rzeczywiście, ale niekoniecznie muszą być to złe rzeczy. Zrzucenie starej skóry, przemiana, umieranie do nowego życia. W tę chyba stronę idzie właśnie treść piosenki Umieraj Tomka Budzyńskiego. A już za chwilę chciałbym zaprezentować pewien skład, bo wiadomo, Annały Migały, no to alternatywa, czasem bardzo, bardzo, bardzo głęboka. I taką alternatywę chciałbym zaprezentować. Jest taki zespół, nazywa się tak jak kiedyś ulica w Warszawie, czyli Marchlewski. Zespół Marchlewski. No to tak, powiem tak, jeśli zespół chiński jest mocnym undergroundem undergroundu, bo tak jest, i ja chyba na antenie Annałów Migały nic jeszcze zespołu chiński nie zaprezentowałem, bo utwory są tak ekstremalne, to jeszcze wcześniej był zespół Marchlewski, który wydał demówkę z zespołem VAT w 89 roku, oczywiście kasetę. I Marchlewski, no cóż, to było demo pod tytułem Mass Murder, to było wtedy trio, to był trzon późniejszego składu zespołu chiński, bo słychać ten charakterystyczny głos zespołu chiński. No i może po prostu, jeśli chiński to podziemie podziemi, to Marchlewski to jeszcze głębsze podziemie, także proszę być przygotowanym na to, że to jest rok też 89 i to może nie są do końca sterylne warunki zapisu. No takie miała na podorędziu nasza kultura alternatywna i dlatego jest właśnie alternatywna i podziemna. Zapraszam na seans z Marchlewskim. Yeah. Jeśli ktoś słuchał kiedyś Kiński, Copula Mundi, był taki album, to te przygniatające betonowo-piwniczno-pralkowe, bo to mi się kojarzy też z suszarką w pralce, tło gniotące powoli całość, no jest bardzo Kiński, bardzo to było wykorzystane, no już nie pamiętam w którym utworze Kińskiego, czy Światłem ciała jest oko, czy In coincidentia oppositorium, czy może o powinnościach ludzi zamożnych. Pamiętam, że tytuły z albumu Kińskiego dawały dużo do myślenia. Często odwoływały się do tradycji filozoficznych, chociażby do tradycji filozoficznej niemieckiego materializmu, bo też członkowie Kińskiego z Wydziałem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego mieli wiele wspólnego. A teraz cały czas będzie taka męska dosyć energia, tak mi się wydaje. No, Mussorgski był mężczyzną, tenże kompozytor, ale na podstawie jego nazwiska pewna grupa też ciężko grających artystów z Polski wzięła sobie jego nazwisko jako nazwę zespołu. I tak już zostało. Zespół może nie podziałał bardzo długo, chociaż z tego co wiem, nawet było parę płyt, ale no cóż, nie było grania na pewno na weselach, na bankietach, na dniach buraka. No nie sądzę, żeby to się stało. Chociaż widzę, że Creatio Cosmicam Bestiae powstał w 2016 roku, czyli całkiem niedawno. Swoją drogą myślę, że wiele kapel metalowych będzie miało dosyć dużo inspiracji, jeśli chodzi o rok 2020. I o to jeszcze co nastąpi w tym roku, a przeczuwam, że jeszcze coś nastąpi. Tymczasem Mussorgski In Harmony with the Union Universe, i to jest takie małe podprowadzenie, potem będzie drugie podprowadzenie, a potem będzie danie główne. Poleciały w górę istoty, więc może nie, już nie zwalniając, zapodam Państwu drugi taki miły przerywnik ze strony Mussorgskiego pod tytułem Lotus Eaters. Thank you. Tak, dosyć interesujące są te przerywniki. Ktoś dosyć wrażliwy mógłby powiedzieć, że trochę niepokojące, tak? Jak niepokojące są dość tytuły utworów na płycie In Harmony with the Universe. Między innymi Remembrance of a Dying Planet, Near Encounters with Fifth Measure, czyli bliskie spotkania piątego już stopnia, nie trzeciego, czyli piąty stopień to już dosyć zażyły stosunek z istotami pozaziemskimi. Epsilon Civilization 2013 między innymi oraz Aliens Contact with High Intelligence. Rzeczywiście taki klimat takiej kosmicznej, ale ciemnej jakiejś istoty tutaj przebija. W takim razie może zaprezentuję instrumentalny z wokalem kawałek tej płyty. Tam, gdzie są sprawy może takie bardziej przyziemne, po prostu podróż z Nowego Jorku do Miami. Czy podróż ciałem, czy podróż duchem, nie wiem. Uwagę tutaj na pewno zwraca brzmienie i gitary jakby nastrojone nieco blisko wschodnio. Odczuwam ja tę skalę, na której są nastrojone te gitary, no właśnie z rejonami Bliskiego Wschodu. Czy tak jest rzeczywiście? Może po prostu posłuchajmy, a tekst jest dosyć prosty. Wokalista mówi New York, a potem mówi Miami. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. New York, Miami. Myślę, że może chodzić o Miami, gdzie kiedyś rozrabiał zespół D-Side, ale pewności do tego nie mam. Tymczasem może przenieśmy się z chłodem na wschód, dlatego że na wschodzie naprawdę jest szereg nowofalowych, różnych, bardzo ciekawych zespołów. Jednym z takich zespołów jest Nocnaja Igroteka, czyli nocna dyskoteka, chyba dobrze rozumiem tutaj tłumaczenie, z utworem Szokolad. I no cóż, no jest to właśnie taka muzyka, muzyka typowa dla nowej fali rosyjskiej. A jeszcze wracając do utworu New York Miami, to w ogóle było wydane przez pewną wytwórnię, która nazywa się, tu miałem ściągawkę, Morbid Madness Production. No jeśli coś wychodzi z Morbid Madness Production, to musi swój mieć już właściwy ciężar gatunkowy. A co do nocnej igroteki, którą za chwilę usłyszymy, to ja jestem prostym człowiekiem. Żywa perkusja, szybki rytm, ponury bas, jeszcze bardziej ponury wokal i tekst, i jestem usatysfakcjonowany. A zatem Nocnaja Igroteka, Szokolad teraz. Chocolate, konki czarne. Tak jest, tak jest. To właśnie był utwór Szokolad tej grupy, rosyjskiej grupy, która pochodzi z Niżnego Nowogrodu, ale w ogóle oni są rozsypani po dużej przestrzeni. Tutaj nie dominuje jakieś miejsce szczególne, nie. Po całej Rosji, po Ufie, Jekaterynburgu, Nowosybirsku, Moskwy tutaj za bardzo nie ma, po Petersburgu i właśnie Niżnym Nowogrodzie są rozsypani różni muzycy. No i oczywiście Mińsk białoruski tutaj też jest ważnym ośrodkiem, jeśli chodzi o tego typu granie. Przede wszystkim zespół Małczat Doma z albumem Skrysz naszych domów. Ale nie tylko ponuractwo jest w tej alternatywie rosyjskiej nawiązującej do lat 80. Nie tylko to, dlatego że jest też grupa Audio Prestuplienie, czyli dźwiękowe przestępstwo, audio przestępstwo, która ma nawet całkiem wesołe utwory. Takim utworem jest na przykład wspaniały dzień po rosyjsku, czyli zameczatelny dzień, który właśnie teraz usłyszymy. Thank you. No właśnie, audio prestuplienie. Proszę mi wybaczyć to skręcenie ku językowi rosyjskiemu, ale tak jak mówię, ostatnie igraszki, na przykład pewnie z nowiczokiem, czyli szeregiem nowych substancji chemicznych, które Imperium Rosyjskie czasem jest łaskawe rozpylać w tych czy w innych miejscach, no pozwala na to, żeby mieć zawsze lekko podniesione tętno, spoglądając na wschód, bo a nuż coś tam się znowu zmieni. To tutaj historia absolutnie się nie skończyła, jak mawiał pewien amerykański liberalny mędrzec. O nie, nie, nie. Tutaj historia cały czas idzie do przodu wielkimi krokami. Do tego właśnie również drogi mi słuchacz z Nowej Huty nawiązuje, bo pisze tak na adres. Przypominam, michal.migala@polskieradio.pl. Z tego, o czym redaktor informował na początku audycji, wynika, że możemy znów mieć gości. A przez kolejne 4 lata Nowa i Huta nie tylko będą osobno słuchały audycji, ale być może będzie ona w całości prowadzona w języku rosyjskim. No, może tak, może nie. My... Cóż, czas idiot w pieret i może tak, na Hutę niech nie idą, bo w zeszłym tygodniu zamknięto kombinat i otworzyli na jego miejscu dyskotekę i gratekę. Nie ma po co. Hutnicy nie tańczyli ani na zamknięciu, ani na otwarciu. No cóż, jeśli zamknęli im Hutę, to Hutnicy tańczyć nie będą. A ja pozwolę sobie jeszcze ten tryptyk rosyjski zamknąć. Grupa, którą przed chwilą usłyszeliśmy, taka radosna, była akurat z Jekaterynburga. Nie wiem, czy Jekaterynburg sprawia pewną radość. Tego nie jestem pewien. Ale wiem, że następna grupa już tak wesoła nie będzie. Gdzie Fantom? Tak się nazywają. Relsy, to jest tytuł utworu. A jak on brzmi, to niechże wybrzmi ten utwór w takim razie. Ufa. Nie wiem, czy wokalista nam ufa, ale w Ufie mieszka. Grupa Gdzie Fantom Relsy. A teraz już nadchodzi historyczny czas. Nie było tego w poprzedniej audycji, ale tak jak powiedziałem i przekazałem słuchaczowi Nikiforowi, że sprawę naprawię. Więc życzenie muzyczne po jednej audycji się spełnia. Co prawda nie było tego życzenia w audycji poprzedniej i nie o tej porze, ale właśnie wycyrklowaliśmy tutaj z panią realizatorką to, żeby utwór KLF na specjalne życzenie jednego z naszych słuchaczy, a konkretnie, uwaga, uwaga, bo to może lepiej pełnym słowem powiedzieć, a zatem na specjalne życzenie pana biskupa Mariusza powstał w eterze. On powstał wcześniej, ale to rzeczywiście typowy utwór z lat 90. Jednym słowem, grupa KLF i utwór 3 AM Eternal teraz. This is Radio Freedom. KLF is gonna rock ya. Liberation Zulu, got to teach, and everything you learn. No point to the fact that time is eternal.